الباب الرابع وثلاثمائة باب النهي عن التطیر بدشگونی لینے کی ممانعت کا بیان۔ اس مسئلے پر وہ حدیثیں بھی دلالت کرتی ہیں جو اس کے ما قبل باب میں گزری ہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة۔ متفق عليه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانا اور بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں، اور مجھے فال اچھی لگتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، فال کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کا سننا اور اس سے خیر کی امید وابستہ کر لینا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس۔ متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانا اور بدشگونی لینا کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو گھر، عورت اور گھوڑے میں ہوتی۔ بخاری و مسلم۔ وعن بریدۃ رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير، رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے۔ اسے ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك۔ حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله۔ حضرت عروة بن عامر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فال گیری کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سب سے اچھی چیز تو نیک فال ہے، اور بد فالی کسی مسلمان کو کام سے نہ روکے۔ چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص ناگوار چیز دیکھے جس سے بدشگونی کا وسوسہ پیدا ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، ولا یدفع السیئات الا انت، ولا حول ولا قوة الا بک، یعنی یا اللہ، تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں پہنچاتا اور تیرے سوا کوئی برائیاں نہیں ٹالتا، اور برائیوں سے بچنا اور نیکی کرنے کی قوت سے بہرور ہونا تیری ہی توفیق سے ممکن ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔